Yar, dudaklarda yanan kor gibi. Yar, yanaklardan akan yaş gibi. Yar, gönüllerde ince bir sızı. Bahtımın yegane parlayan yıldızı. Parlayan yıldızı. Yandı gönül, yanmaya devam et. Soldu yüzüm, solmaya devam et. Yandı gönül, yanmaya devam et. Soldu yüzüm, solmaya devam et. Sen baharı böylesi yaşarsan, yakın. Yar, yüreğimin nazlı sümbülü. Yar, şafaklarda öten bülbülü. Yar, el üstünde sırça bir saray. Tutmasan, kırılacak sanki pek kolay. Bir saray tutmasan, kırılacak sanki pek kolay. Yandı gönül, yanmaya devam et. Soldu yüzün, solmaya devam et. Yandı gönül, yanmaya devam et. Soldu yüzün, solmaya devam et. Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında güzü. Takat kalmadı, dayan dizlerim. Gece kalmadı, uyan gözlerim. Takat kalmadı, dayan dizlerim. Gece kalmadı, uyan gözlerim. Kaşa sardım, göze sardım yanık bağrımı. O dağladı, yaraladı garip gönlümü. Ah, kaşa sardım, göze sardım yanık bağrımı. O dağladı, yaraladı garip gönlümü. Yandı gönül, yanmaya devam et. Soldu yüzüm, solmaya devam et. Yandı gönül, yanmaya devam et. Soldu yüzüm, solmaya devam et. Sen baharı böylesi yaşarsan, yakında güzü. Yandı gönül, yanmaya devam et. Soldu yüzüm, solmaya devam et. Yandı gönül, yanmaya devam et. Soldu yüzüm, sol. olmaya devam et. Sen baharı böylesi yaşarsan yakın.